राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 22 सितंबर 1999 साया लगभग 4 बजे भीनासर धोरा बीकानेर। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। देखो भाई, हमारे पास सबसे बढ़िया चीज क्या है? हमारे पास सबसे बढ़िया है समय। ये मानव जीवन का समय है, ये सबसे बढ़िया चीज है। इस समय इसको खर्च करने से विद्या आ जाएगी, मनुष्य हो जाएंगे, बहुत महात्मा बन जाएंगे। इस समय का सदुपयोग करने से सबकी उन्नति अवश्य हो ही जाएगी। इस समय के समान कोई कीमती चीज नहीं है दूसरी। इसका सदुपयोग किया जाए तो महान उन्नति होगी। तो आप लोगों से कह रहा है अपने समय को सार्थक बनावे, सावधान रहे, समय निरर्थक नष्ट हो जाए। समय नष्ट होता है इसे स्मरण हानि नहीं किसी को बोली, क्या बड़ी भारी हानि है। मनुष्य के समय का नाश हो जाना बहुत बड़ी भारी हानि है। इस वास्ते सदैव हरदम हरदम सावधान रहे, हरदम सावचेत रहे, समय निरर्थक न चला जाए। इस सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है, नहीं तो बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। और बस ये समय पीछा आ नहीं सकता। अभी जितनी उम्र बीती है उनमें समय जो खाली गया वो हानि पेशी पूर्ति नहीं, उस हानि की पूर्ति पीछी नहीं होगी। वो नुकसान हो गया। तो इसका तात्पर्य है गाड़ी हमारे समय का नुकसान न हो। ऊंचे से ऊंचे काम में समय लगाओ। जैसे पैसा अपने पास में है तो अच्छे से काम में लगाओ, ऐसे ही समय हमारे पास में है तो अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। भगवान की प्राप्ति के लिए लगे वो एक नंबर का समय है। दूसरा संसार का काम निभाओ वो भी दो नंबर का समय है। भगवत प्राप्ति के लिए किया जाए तो वो भी भगवत प्राप्ति का साधन हो जाता है। परंतु समय है ये बहुत कीमती है। भाई और बहनों को इस तरफ ख्याल करना कि मेरी उम्र है ये निरर्थक न जाए। अर्थ निरर्थक चली गई तो इस हानि के समान हानि नहीं है दूसरी कोई। रुपया तो खर्च हो जाए तो दूसरे पैदा हो जाते हैं। समय तो जितना है उतना ही है, उसका सदुपयोग करने बढ़ सकता है पर समय नहीं बढ़ता है। समय का सदुपयोग करने से उम्र बढ़ती है पर समय है वो उतना ही है जितना अपने पास समय है। इस वास्ते इसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। हर समय भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो, लोगों को उपकार करो। दो बात खास कही है हमने जितने व्याख्यान में एक भगवान का भजन करना, एक दूसरे की सेवा करना, सुख पहुंचाना, हर एक को दूसरे को किसी को सुख पहुंचाना, ये दो काम खास है। ये दो काम के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है। मनुष्यों की सेवा न करे, भगवान को याद न करे तो क्या करेगा? दो ही तो है नहीं सामने, एक है इष्ट भगवान, एक है सामने जनता। तो जनता की सेवा करना, भगवान को याद करना, ये खास काम है। तो इसमें हरदम अपने को सावधान रखे, हरदम भगवान का चिंतन करता रहे, तो समय सार्थक होगा। इस वास्ते प्रेम से, आदर से, सबसे ही करना है कि समय की तरफ ख्याल रखें। समय जितना है भगवान में लगाओ, और भगवान के लिए काम करो तो संसारी काम भी भगवान का काम हो जाए। जो उन्नति चाहता है कि मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्ति हो, तो उसको चाहिए समय का सार्थक होना। सांसारिक काम भी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वो भी समय सार्थक हो जाएगा। यत करो उसी यदनाशी का कितना बड़ा पेट है। यत करो उसी, जो करता है, तुम खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, चलता है, जो कुछ करता है, तब कुछ मगर प्रणम सब मेरे अपने करते, भगवान नहीं करता हूँ। एक नाथ जी ने एक आदर्श कहा, फूस बाहर कर गए वो बाहर फेंके, उसको भगवान के अर्पण करे। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूँ, भगवान का यह स्थान है, इसको झाड़ू देकर साफ कर रहा हूँ, कूड़ा करके फेंके तो भगवान का अर्पण करे, महाराज आपके अर्पण वो भजन हो जाएगा। एक नाथ जी महाराज ने ये लिखा है। तो कोई भी काम किया जाए केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। खाना पीना, बैठना, उठना, सोना, जगना, काम करना, हर एक काम भगवान अर्पण करे, भगवान को सामने रखे, भगवान का चिंतन रखे, तो वो सब का सब भजन हो जाएगा। परंतु होगा तभी जब भगवान के अर्पण किया जाएगा, भगवान के लिए किया जाए, भगवत प्रसन्नता के लिए यदि किया जाए तब वो भजन होगा। और नहीं तो गीता की कथा करे, रामायण की कथा करे, भागवत की कथा करे, कहे पैसों के लिए, तो भगवान की कथा नहीं होती। चीज बढ़िया है परंतु उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पैसा, तो पैसों के लिए काम दिया ये, भगवान के लिए किया नहीं। अरे भगवान के लिए किया जाए ऐसा मैं ले भी ले पैसा तो दोष नहीं होता। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। तो आप जो कुछ काम करो हरदम भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। सुनो तो भगवान के लिए, उठो तो भगवान के लिए, बोलो तो भगवान के लिए, चलो तो भगवान के लिए, जो कुछ काम करो भगवान के लिए करो। तो सब तत्पुरुष तत्पुरुष यदस्नासि यद्दोष यद्रासि यत्तमसि जोन्ते तत्पुरुष पदार्पणम, सब भगवान अर्पण किया जाए। हाथ में पद का प्रयोग किया है, सब मेरे अर्पण करो तो भगवान का काम हो गया। वो इस वास्ते जो कुछ करो हरदम, ये बात आप सुन लेते हैं, आप इसे ध्यान नहीं देते। हरेक काम भगवान के लिए किया जाए तो अपना जीवन सबका सब सफल हो जाए और सबका सब भजन हो जाए, भगवान का भजन हो जाए सबका सब। सब काम भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान की राजी के लिए करते हैं, भगवान खुश हो इस वजह करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। यद करो उसी पास के लिए बताई, पहले करो उसी देश राशि जोशी, ये तीन तो शरीर क्रिया, यज्ञोशी ददाशी यत्पश, तीन वैदिक शास्त्रीय क्रिया, यत करोशी दशनाशी करोशी यदनाशी यज्ञोशी, दो क्रिया हुई संसार की। यत करोशी यदनाशी यज्ञोशी ददाशी तपस्या तत्पुरुष, तीन तीन वे हुई, पांच पांच क्रिया हुई, सब भगवान अर्पण कर दे भगवान के लिए। यद करो श्री यदि आश्रय आता है, आश्रय जो कुछ करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, चट्टी पिछा फिरता है, स्नान करता है, शौच करता है, कपड़े धोता है, पग धोता है, हाथ धोता है, मुंह धोता है, भगवान के लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। बालक को स्नान करावे, शौच जागावे, साफ करे, माता पिता राजी होते हैं। घर का शौचालय है, टट्टी है, उसको भी अगर साफ करे तो मालिक राजी होता ही नहीं। काम कोई बढ़िया थोड़ा ही है इतना, परंतु बढ़िया बढ़िया से बढ़िया काम हो गया, मालिक राजी हो गया, और क्या चाहिए अपने को। इस वास्ते काम को छोटा बड़ा मत समझो, भगवान के लिए करो तो सब काम भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाए, भगवान की राजी के लिए किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं काम करता हूँ। यहाँ से जाओ, एक एक कदम भगवान के अर्पण करो, ये भगवान के, भगवान के लिए, भगवान आपका चलना सफल हो जाए, जाना सफल हो जाए, आना सफल हो जाए, घूमना पग पर न्यास है वो सफल हो जाए, भगवान के लिए हो जाए। आप उद्देश्य बनाओ, केवल उम्र भर में हमारे भगवान के लिए करना है, अब ऊपर नहीं है, बाकी वो सब भगवान के लिए है, भगवान के अर्पण करना है। भोग भोगना भी भोग भोगने की दृष्टि से नहीं, अपने सुख पाना है, अपने भोग भोगना इस दृष्टि से नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, दूसरों के हित के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए करो तो साधारण काम भी भगवत का भजन हो जाएगा, और भजन का ही माध्यम होगा, उसका फल भी भगवत प्राप्ति होगा। कब? जब भगवान के लिए ही काम किया जाए। घर का काम करो, साधारण झाड़ू लगाओ, भगवान की प्रसन्नता के लिए घर करे, कैसी बढ़िया बात है। रोटी बनाओ भगवान की प्रसन्नता के लिए, भोजन करो भगवान की प्रसन्नता के लिए। बालक भोजन करता है तो माई राजी होते हैं कि नहीं, तो आप भोजन करो तो भगवान प्रसन्न होता है, आप भूखे हो तो भगवान राजी नहीं होते, आप दुखी हो तो भगवान राजी नहीं होते, और जिसमें राजी आप प्रसन्न हो भगवान के लिए करो। बालक दौड़ करके दूर जाता है तो माँ हंसती है, दौड़ कर दुगो चल जाए तो माँ हंसती है, दौड़ कर पीठ पर चल जाए तो माँ हंसती है। बालक की कौन सी चेष्टा है जो कि माँ की प्रसन्नता के लिए न हो? वो नकली रोता है, वो करता है तो माँ हंसती है, ठगता है, ठगता है, मेरे को ठगना चाहता है, ठगना चाहता है, ऐसा मानने पर भी माँ नाराज नहीं होती, हंसती हंसती है। माँ का बात है, हम भगवान की बात है। इस वजह से कोई भी काम करे भगवान के लिए करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, भगवान की भूल करे। इस वास्ते अपने आप को भगवान का मान लेना ये बहुत बड़ा काम है, मामूली काम नहीं है। मैंने दुखा में भी ये कहा था कि एक कृपा करो, हम भगवान के हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव मेरा अंश है, मेरा अंश। रामायण में ईश्वर अंश जीव ऐसी खास बात है, खास खास बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, ईश्वर अंश भगवान का अंश है। मम एव अंश, ये शरीर तो माता पिता दोनों का अंश है, और ये जीवात्मा स्वयं केवल भगवान का अंश है। इसमें प्रकृति साथ नहीं है, प्रकृति सारी कर सकती, मन सारी नहीं जानी, इनको अपनी मानता है, ये शरीर को अपना मानता है, ये अंश प्रकृति का नहीं है। मम एव अंश, केवल मेरा अंश है। केवल भगवान दान से। आपके हमारे ये शरीर माता पिता दोनों के मिलने से पैदा हुआ है, जीव परमात्मा के संसार के मिलने से नहीं हुआ है, ये केवल परमात्मा का अंश है। तभी तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी। अगर दूसरा मिला हो तो अमल कैसे होता, सहसुराशी कैसे होता? सहसुर सचरण तो परमात्मा है, तो परमात्मा का ही अंश है। ये सो माया बस भयो गुसाई बंदो कीर मर करती, जो माया बस भयो माया के बस में हो गया है, माया के बस नहीं, माया का अंश नहीं है, अंश भगवान का है। माया बस भयो गुसाई बंदो कीर मर करती नाई बना हुआ है, तो माया बस हो गया मन सी प्रतिष्ठा नहीं, प्रकृति स्थान ही इसे क्या सिद्ध हुआ? ये प्रकृति के अंश है, प्रकृति में स्थित रहते हैं, प्रकृति में स्थित रहेंगे। आप अपना मानो तो भी प्रकृति में स्थित रहेंगे, और आप स्वयं भगवान को अपना मानते भगवान तो ही आप संसार में स्थित होते। बड़ी भारी गलती हमने की जो कि भगवान को छोड़ करके शरीर में स्थित हुए, ये शरीर में हूँ। अरे भाई कम से कम भगवान का हूँ इतनी बात को याद तो रखो, स्मरण तो रहे मैं भगवान का हूँ। आप जितने बड़े भगवान के हैं, इस वास्ते भगवान का हूँ तो भगवान के काम करता हूँ। बालक जैसे माँ का होता है तो जो कुछ करता है माँ का ही और करता है, घर भी करता है तो माँ थप्पड़ लगाती है, मना करती है ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ये दो बात माँ कहती है। ऐसे ही हमारे लिए विधि और निषेध है, ऐसा काम करो ऐसा काम तो मत करो। तो मत करो भी कहते हैं तो भगवान अपनापन से कहते हैं, करो भी कहते हैं तो भी अपनापन से कहते हैं। तो भगवान के हम हैं, आप माने न माने हैं भगवान के, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान अपना ही मानते हैं, सब मम प्रिय सब मम पूजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं सब मेरे हैं। पर मनुष्य अगर स्वीकार कर दो निहाल हो जाए, ये स्वीकार करने की जिम्मेवारी जीव के ऊपर ही है। क्यों है कि जीव ने खुद ले ली, सो माया बस भयो और माया के बस हो गया, इस वास्ते भगवान की बस होने की जरूरत है। अगर न होता तो इसको भगवान का होने की जरूरत न होती, स्वतः ही भगवान का होता। सब संसार सब भगवान का है, आप अपनी तरफ से सब संसार को भगवान का मान सकते हैं, अपने को भी मान सकते हैं, परंतु वे प्राणी भगवान का अपने को नहीं मानने तक उनका उद्धार हो नहीं होगा, और जो भगवान का मानेगा उनका उद्धार हो जाएगा। क्यों है तो भगवान के ही, हम मानते नहीं, तो इस मानने की जरूरत है, बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है भगवान का मानने की। तो आपको सबको भगवान का है मैम, ये कृपा करो कृपानाथ, भाई बहन जितने हैं हम भगवान के हैं। सच्ची बात है, देखो भैया लड़का होता है वो कपूत भी पूत होता है, सुपूत भी पूत होता है। कपूत है तो पूत नहीं है क्या? वो भी है तो भगवान का पूत ही। तो भगवान का होने में आपके क्या लगता है, क्या इसमें आप बताती है, क्या आपके बता दी है? अगर भगवान का आप माने अपने को कि मैं भगवान का हूँ तो कोई बाधा नहीं आती, किसी तरह की बाधा नहीं आती। हम भगवान के हैं, हैं भगवान के, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे को प्यारे लगते हैं मेरे हैं सभी। ऐसे भगवान को अपना मान ले, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी उत्तम बात है। इस वास्ते हम सब भगवान के हैं, हम कैसे ही है, कबूत हो तो पूत तो भगवान ही है, सबूत हो तो पूत भगवान ही है। केवल भगवान का होना मात्र से बहुत लाभ होता है, और भजन ध्यान भी करे, जब ध्यान करे, अच्छा भी करे, भगवान का ना हो तो उसका आनंद फल नहीं होता, माप का फल होता है, माप तोल का। और भगवान को होने से असीम फल होता है, असीम आनंद। हम भगवान के हम अपने नहीं है, अपने नहीं है, किसी और के नहीं है, किंतु भगवान के हैं। तो भगवान का होने से भगवान ही होते, इस वास्ते हम सब भगवान के हैं, भगवान के बाल गए, भगवान के हम, ऐसे मानो। और हद जो कुछ करो भगवान काम करते, आपका पाप छूट जाएगा। पाप करना आपके द्वारा नहीं होगा, क्योंकि आपका संबंध भगवान के साथ हो गया। पाप कर्म करता है, गीता में लगते आए अथ कहना प्रयोग पाप में सती पुरुष हुआ, अरे चल न चाहता वही पाप करता है। तो काम ऐसा काम ऐसा काम, अपनी कामना से पाप करता है, कामना से पाप होते हैं, कामना न हो तो पाप नहीं होते, पाप की क्रिया होने पर भी पाप नहीं होता, अपनी कामना ही नहीं, अपनी कामना नहीं, अपनी कोई चाहना नहीं है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्यनलिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि का लेप नहीं होता, हत्वा फिर से मार लोका न हंति न निबद्यते, संपूर्ण लोगों को मारते न मारता है न बनता है, क्योंकि वो करता है भगवान के लिए, भगवान का हो, भगवान का होकर भगवान के लिए काम करता है। वो क्यों बनेगा, वो बंदे तक बनेगा क्यों, मुक्त हो जाएगा स्वतः स्वाभाविक। अपना कोई संबंध ही नहीं है दुनिया के साथ, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, भगवान के साथ है। बड़ी सीधी सरल बढ़िया बात है, आप कृपा करें मान दो ले। और है भगवान का अंश, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत, मैंने सपूत कपूत नहीं बताया है, सदाचारी दुराचारी नहीं बताया है, संत महात्मा गृहस्थ कैसा नहीं बताया है, स्त्री पुरुष नहीं बताया है, बालक है बूढ़ा है जवान नहीं बताया है, जीव लोके जीव बात जीव भगवान का अंश है। केवल ये बात माने, केवल बात माने, केवल एक में भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरा भाई यही होगा, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोह रघुवर मेरो पति सोई, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है और मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी शुष्क बात है। ये इतनी माने, कृपा करें आप हृदय में विचार करें कि वास्तव हम किसके हैं, अपने माँ बाप के हैं तो इस जन्म में है, पर सदा किसके, सदा सदा किसके हैं, सदा भगवान के, सदा भगवान के, भगवान के, भगवान के, केवल भगवान का मानो। आपके स्वतः सदाचार होता, सदगुण होता, अच्छे अच्छे आप में अच्छे अच्छे गुण आ जाएंगे, श्रेष्ठ गुण आ जाएंगे, आप श्रेष्ठ हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। इस वास्ते हर समय ये बात याद रखोगे भगवान के, तो जो कर रहे भगवान कर रहे हैं, ये बात भगवान है। भगवान दो बात बताइए, वेद पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भरती अपने सुनिए, पत्र पुष्प फल जल जो कुछ चीज है, और यत करो सी दो चीज, एक पदार्थ है एक क्रिया है, ये मेरे अर्पण कर दे, ध्यान हो जाएगा। एक बात वो तो मैंने पढ़ी पुस्तक में, बड़ी विचित्र बात बताई, उसमें बताया कि दो बात है, एक तो क्रिया और एक पदार्थ, इनको अपना मान लिया यही बाधा है। परमात्मा की तरफ चलने में बाधा क्या है कि क्रिया को और पदार्थ को अपना मान लिया, तत्पुरुष मदर पर भगवान को अर्पण कर दो, कैसी बढ़िया बात हो जाए, कितनी उत्तम बात हो जाए। नया काम कुछ करना नहीं है जी, सब की सब भगवान की चीज है, ये सच्ची बात है। एक तन का भी आपका नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मांडों भगवान की त्रिलोकी है, त्रिलोकी तीन लोक कितने बड़े, सब गए सब भगवान के। अब अपना भगवान अपना सही, अपना भगवान का अपना मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, इंद्रिया भगवान की, प्राण भगवान के, हम भगवान के। भगवान की नहीं है ऐसी कौन सी चीज है, सब कुछ भगवान की है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। आप ध्यान रखो, आपके साथ शरीर नहीं रहेगा, बालक बड़ा वो नहीं रहा, जवानी नहीं रही, बूढ़ा पर नहीं रहा, रोगी पर नहीं रहा, निरोगी पर नहीं रहा, धनी पर नहीं रहा, निर्धन पर नहीं रही, आप रहे और आपके साथ में भगवान रहे। मैंने बहुत बार कही है, अब नरकों में जाए तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाए तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाए तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाए तो भगवान साथ में, हम नीची ऊंची कहीं जाए तो भगवान साथ में। हमारी चीज हमारे साथ में रहेगी और हमारी चीज हमारी नहीं है वो हमारे साथ रह नहीं सकती। क्या बालक बड़ा आपके साथ रहा, क्या जवानी आपके साथ रही, क्या वृद्धावस्था आपके साथ रही, क्या धनवत्ता आपके साथ रही, क्या निर्धनता आपके साथ रही, ये आपके साथ रह सकती नहीं, क्यों आपकी है नहीं है। भगवान आपके सर्वस्व राम ही सन्निविष्टा, सर्वस्व राम ही सन्निविष्टा, सर्वस्व राम ही सन्निविष्टा, सर्वस्व सब देव देव मैं हूँ, ईश्वर सर्वभूताराम देवी, ईश्वर सबके हृदय देश में रहते हैं, सबके देश सबके हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह भगवान है। तो ममदे गुला कैसे अर्जुन से कहा तुम देखना चाहता मेरे से देख रहे, सब अर्जुन के विचार था कि हमारी विजय होगी, कौरवों की विजय होगी, तो मेरे सही में देख रहे, तो मैं आता तो सही। भगवान ने सब काम भगवान अर्जुन का खरब काम किया, निमित्त मात्र भविष्य शासन को निमित्त मात्र बन गया। भगवान के शरण हो जाता है, भगवान के कहने के अनुसार कार्य करता है, उनका सब काम भगवान करते हैं और उद्धार उद्धार खुद का होता है, कल्याण खुद का होता है। भगवान बड़े प्रेम से करते हैं, अपना मानते हैं, सब भगवान के हैं। कोई तनखा भी नहीं है जो भगवान का ना हो, ऐसा नहीं है, सब भगवान के परमात्मा के हैं, हम सब भगवान के, भगवान हमारे। भगवान के साथ अपना पर करो आप, कभी हार नहीं होगी, कभी खल नहीं जाएंगे, कभी आपका नुकसान नहीं होगा, सब भला होगा। भगवान सिखाएंगे समझाएंगे आपको, रास्ते खराब पड़ने पर भी चेता करके अच्छे रास्ते पर भगवान लाएंगे, सोते लाएंगे। आपकी चीज को आप संभाल कर रखते हो नहीं, अपनी चीज को आप ठीक संभाल कर रखते हो, अपनी चीज है भाई खराब ना हो जाए। तो भगवान के जब आप हो जाओ तो आप खराब हो जाओगे, भगवान जीते जीते ही, ये हो नहीं सकता। हम भगवान को अपना मानते नहीं, भूल जाते हैं, इस वास्ते हम सब के सब भगवान के हैं। हृदय से मन हम भगवान के हैं, हरदम भगवान के ही रहे, मने रहे, मन से भगवान के हैं। ये एक बात सुनो तो सही, आपका भजन स्वतः होगा, स्वाभाविक चिंतन होगा, स्वतः भगवत की तरफ से आपकी वृत्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। जब आप भगवान हो जाएंगे, तो भगवान का आचरण भगवान का होता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मेरे को प्यार लगते हैं क्यों सब मम उपजाए मेरे पैदा किए हुए हैं। हम भगवान के पैदा किए हुए हैं भगवान के प्यारे हैं। आपको भगवान प्यारा लगेगा। देखो एक बात है हम भगवान का प्रेम चाहते हैं ना इसकी बड़ी रहस्य की बात है। बहुत से लोग कहते हैं तपस्या करने से भजन करने से प्रेम होता है। प्रेम अपनापन से होता है। अपनापन से प्रेम होता है दूसरी चीजों से प्रेम नहीं होता। तपस्या करने से शक्ति बढ़ेगी आपके अच्छा काम करने से पुण्य बढ़ेगा पर भगवान का संबंध तो भगवान का होने से होगा। मार्मिक बात है मार्मिक एक ही बात है। भगवान में प्रेम करने के लिए एक ही बात है। प्रेम करने के लिए तपस्या नहीं है। शास्त्र माता लक्ष्मी तपस्या करी उन्होंने तपस्या करी दुर्गा तपस्या करी ये बात ठीक है परंतु गहरा उतर कर देखे तो भगवान को अपनापन जितना प्यारा लगता है इतना प्यारा नहीं लगता। असली प्रेम अपनापन होता है। पन्नकारी सुनो प्रेम संबंध सुनान प्रेम के समान कोई भजन है ही नहीं। प्रेम कब होता है अपना है। अपनी जूती भी ऐसी लगती है अपने फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है। बेईमान की बात नहीं करता। बेईमान की बात मैं नहीं करता हूँ। जो ईमानदार सच्चे आदमी होते हैं वो अपनी चीज अच्छी लगती है। बढ़िया से बढ़िया वो दूसरे चीज हमारे घर का हमारे क्या काम करे। जो हमारी नहीं है वो हमारी क्या काम करे। तो हमारी चीज सबको प्यारी लगती है इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। बहुत उपदेश बहुत करते काम करते हैं पर मैं भगवान का हूं इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। अब ध्यान दें ख्याल करें हम भगवान के हैं भगवान के भगवान के भगवान के बहुत ख्याल है सब तरह ठीक होगा भगवान के हैं। प्रेम होने के लिए अपनापन के सिवाय कोई चीज ऐसी नहीं है। जैसे जैसे प्रेम हो जाए भगवान मीठे लगे प्यारे लगे अपने होने से लगते हैं। अपना बालक कैसा है वो अच्छा लगता है। माँ अपनी अच्छी लगती है। कुरूप हो चाहे कपड़े खराब हो चाहे गड़ाई नहीं हो मेरी माँ है मेरी माँ तो मेरी वो माँ माँ अच्छी लगे। माँ नाम अच्छा लगता है। माँ कहने से मुख भर जाता है आनंद हो जाता है। माँ है माँ भय नहीं लगता। आप अत आते आप अपनी संपत्ति में बदल जाती है। भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे द्रौपदी और गजेंद्र की आपत बहुत आई। गजेंद्र पानी में डूब रहा था और उसने डूब देगा कौर नाम मुक्ता नाम कि न जाना सिकेश्वर मैं कौर रूपी समुद्र में डूब रही हूँ क्या आप जानते नहीं कि न जाना सिकेश्वर ये जानते नहीं आप। तो भगवान नरकाल धरा में नरक से उद्धार करते नरक दिखाते निकल अपनी चीज को अच्छी रखने के लिए किसी पर क्रिया भी करनी करना पड़ता था। किस पर क्रिया करे अपनी चीज है अपनी चीज को आप अपनी मन ले अपनी रख ले अपनी रक्षा करे इस पर एहसान क्या है किस पर आप एहसान करते हैं। अपनी चीज को सभी समान लगते हैं। तो सज्जनों ये बात आपने ध्यान नहीं दिया है इस तरफ आपने ख्याल विशेष किया नहीं है। कृपा कर कृपानाथ आज ख्याल कर ले हम भगवान के हैं। हम भगवान के हैं जैसे हो तैसे भगवान के हैं। कपूत भी पूत भगवान का होता है, कंदुसा होता है। कपूत होने से ही पूत तो भगवान का है। मैंने देखी है स्त्रियां गर्मी करती है, पति को छोड़ देती है, चली जाती है। लोग कहते हैं अमुक स्त्री है, अमुक स्त्री है, स्त्री अपने पति की होती है, उसी की होती है। तो हम प्रकाश भगवान के हैं, ये बात हृदय में अर्श दे बैठा ले कि भगवान के हम हमारे भगवान है। तो मीरा भाई भाई बात हो जाती, मेरे तो मेरे धर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, इस बात में ढिलाई हमारी होती है। भगवान भी हमारे और भी हमारे, और भी घर के सदस्य भी हमारे और भगवान भी हमारे। हमारे तो केवल भगवान है। मेरा भाई ना सास गई ना पीर गई, ना पीर वालों को अपना माना, ना सास वालों को अपना माना, अपना माना भगवान को। सास वालों को भी अपना नहीं माना, पीर वालों को भी अपना नहीं माना, अपना भगवान माना। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। अनन्या सिंधयंतो मां भेजरा परिवार से, अनन्या सिंधयंतो मां, अनन्य चेता सतम योगाश, अनन्य चित्त, अनन्य चित्त। मैं और का नहीं हूं, आपका हूं, भगवान का हूं, भगवान का हूं, भगवान का। बहुत परीक्षा चाहिए, आप ना लोग जाएंगे। भगवान के गुणों तो आएंगे, भगवान के साथ समझने से भगवान के गुण उतर जाते। भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे थे तो बीच में निषादराज मिला, तो निषादराज को देखते ही लक्ष्मी जी याद आए और दंडोत की माता वाले लक्ष्मण जान करके कृपा कही, माता को लक्ष्मी याद आ गए। देखा तो निषादराज को याद आए लक्ष्मण जी, क्यों? फिर रात्रि में लक्ष्मी जी ने उपदेश दिया, उस उपदेश से वो लक्ष्मण जी शुभ हो गए। अच्छे गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं, उसका जो खास शिष्य होता है, अनुयायी होता है, वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। तो लक्ष्मण जी की शिक्षा लेकर के लक्ष्मण जी के समान हो गए, तो लखनलाल के समान बना लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी हो। स्वतः स्वभाव गया, याद करना नहीं पड़ा, मैं तो नहीं करनी पड़ी। स्वतः ऐसे हम भगवान के हुए तो महाराज भगवान के भक्ति याद करते ही मनुष्य को भगवान का नमस्कार करते हैं, जयराम जी जयराम महाराज, महाराज मिल गए भगवान के। जे मिलते जयराम जी, मेरे साधु जयराम जी के बात मतलब जो हुआ, संत को देखते ही भगवान याद आते, राम जी याद आते, भगवान याद आते, वेश देखते माती। धजा बंधव है केजड़ी काट न सके कोई, रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूजिस होई। जिस वृक्ष के ऊपर ध्वजा बांध दे उसको जल्दी हरे घर में काटता नहीं, ये देवता ही है भाई, ध्वजा बांधगी है। ऐसे मनुष्य के ऊपर भगवान की ध्वजा बांध जाए, भगवान का है ये। साधु जान करके सीता जी आगे भरे ब्रह्म में, रावण को भी साधु समझ लिया साधु, हनुमान जी ने भी कारने में साधु मान लिया। साधु मानते ही उनके भाव और बदल जाता है। अरे कैसे बोलते हैं तुम, सीता जी ने आश्चर्य किया, अरे कैसे बोलता है तू, कैसी बात करता है, बेसाधु का बात कैसी करता है। अगर खास साधु का वेश धारण नहीं करता सीता चंद्र में नहीं फंसती। काल में भी फंसा लिया, हनुमान जी भी फंस गए। मकरी ने जब बताया कि ये साधु नहीं है, ये राक्षस है, कपटी है, भगवान के भक्तों को याद करते ही भगवान याद आते हैं, साधु संत को याद करते ही भगवान का नाम याद आता है दुनिया को। हम अगर भगवान का अपने को माने तो कितनी मोजी बात है, कितनी आनंद की बात है। इस वास्ते सत्संगी है, उनको देखते ही लोग कहते सत्संगी सत्संगी। सत का संगी मानते हैं सज्जन, और सत का संगी असत का संग नहीं है। भगवान के भक्तों के असत का संग नहीं होता, सत के संगी है। अगर आप ही असत को आदर दोगे तो फिर सत का कौन आदर करेगा? और हम सत्संगी किसको कहेंगे? भगवान के उसे हो, भगवान के जीवन बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अभी आज सुधरे, आज भी अभी अभी अभी अभी इसी क्षण, इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज, और आज भी अभी ही सुधरे हो राम को, राम को जा, क्योंकि राम का है पहले से, भूल मिट गई है जैसे हो गया, कोई नई बात नहीं हुई। हमारे भाई बहनों के मन में अपने को संसारी मानते हैं और भजन क्या के भगवान के बनेंगे, बात नहीं है। हम भगवान के हैं, बहुत काम हो गया हमारा, बहुत काम, भजन स्मरण करके भगवान की प्राप्ति करते हैं, उसमें हम भगवान के ये स्वीकार करते ही बहुत सा काम हमारा बन गया। हम भगवान के हैं, पहले की याद आ गई याद। अर्जुन ने यही कहा, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, याद आ गई, स्मृति याद आ गई, स्मृति लब्धा, स्मृति लादगी। कोई यू चीज है उसे ख्याल नहीं सा, वो लद गई, आपकी चाबी खो जाए, पता नहीं कहाँ रही, जब ढूंढे लग जाए, लादी तो लादी, ऐसे स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई, स्मृति याद हो गए थे, याद याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई, नई बात नहीं होती, पुरानी है बात, याद आ गई, भूल मिट गई, भूल भूल मिट गई, याद आ गई। आज आप स्वीकार कर लो, अब भगवान गए, मामूली काम नहीं हुआ, बड़ा भारी काम हो गया, हम भगवान गए, भगवान गए हम। होए राम को नाम जपो, होए राम को नाम जपो, नाम तो जपते हैं पर संसारी होकर के, संसारी होकर के नाम जपते हैं तो संसार याद आता है, संसार में फंसे रहते हैं, और संसार के ना कोई भगवान की हो जाए तो भगवान के साथ हमारा संबंध हो गया, हमारा जुड़ गया संबंध भगवान के साथ। वो जुड़ गया नहीं है, पहले का है जैसा का तैसा, याद आ गया, नष्ट हो गया स्मृति लगता, तत्पश्चात आपकी कृपा से भगवान से अर्जुन कहता है आपकी कृपा से याद आ गई। अरे माम एक कम शरण भेजा तो मोह नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, अनजानपना खत्म हो गया, सुनते लगता काम बन गया, सजनों काम बन गया, काम ऐसी बातें बन गया, उत्तम बात है, मोह नष्ट हो गया, मोह क्या भूल, मोह विचित्र बेचित हो गए, बेहोशी में भूल गए, स्मृति लब्धा याद आ गई, याद आ गई, स्मृति लब्धा याद आ गई, याद आ गई। नई बात नहीं होती, नई सीखता है नहीं। इस वास्ते भगवान ने गीता में सुना कर अंत में कहा था, अरे एकाग्र बातें गीता सुना कर नहीं, दो मुदो बातों से मोह न सुभा कर नहीं। ये मोह बीच में आया और बीच में नष्ट हो जाएगा। तू पहली मेरा है, अब भी मेरा है, तो अर्जुन समझ गए नष्ट हुआ, मोह नष्ट हो गया। पहली नहीं गई बात, मोह नष्ट हो, मोह का नष्ट हो मोह, और स्मृति लब्धा, स्मृति याद गई, याद आ गई। सज्जनों सबकी याद आती है भगवान के आयुष है, हम भगवान के आयुष है, हम भगवान के हैं, हम दूसरे के नहीं है, भगवान के हैं। ममई वायुष हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से सत्संग के द्वारा ये जाने को, हम तो भगवान के हैं, हम तो भगवान के हैं। नष्ट हुआ स्मृति तत्प्रसादात भगवान की कृपा से, अब खरीशिये पसंद आप जो कहो सो करेंगे, आपकी आज्ञा पालन करेंगे, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, ये बात है। तो इस वास्ते इस बात को अगर आप स्वीकार करोगे तो काम हमारा बन गया। दसो मोह स्मृति लब्धा, गीता पूरी की पूरी सुनने से जो अर्जुन को फल होगा वही फल आपको हो जाएगा। इतनी बात सुनने से मान लेने से नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, तत्व आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया, स्मृति हो गई। अब क्या करेगा, करिए वचन तो करेगा क्या, अब आज जो कर सो करूंगा और क्या है, और क्या करना हमारे, किसकी गर्ज करना है, किसके यहाँ जाना है, किसको राजी करना है, किसकी से क्या मतलब है। माँ हमें एकदम शरण मर जाए, एक मेरी शरण हो जाए, भगवान ही हम शरण हो गए। किसको क्या पूछना रहा, बाकी भगवान के हैं, भगवान के हम है, हमारे भगवान है। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, हम भगवान के हैं। इस वास्ते केवल मोह मूर्ता चलिए, मूर्ता क्या, हम भगवान के नहीं है, ये है मूर्ता। अनादिकाल से भीतर बड़ी बारी मूर्ता मूर्ता पड़ी है, भगवान के नहीं है, हम संसार के हैं, हम जीव संसार के महाराज। अरे आप भगवान के हो, संसार नहीं हो, वही मनुष्य जीव लोग जीव भूत सनातन सनातन सनातन सनातन सदा से सदा से सदा से अनाधिकार से सदा से पहले से पहले से नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा। इस वास्ते भाइयों बड़ी बढ़िया बड़ी उत्तम बात बड़ी श्रेष्ठ बात एक बात स्वीकार कर रहे हैं हम भगवान, पर स्वीकार कर लिया अब करना बाकी बाकी नहीं रहा। अरे ब्याह एक बार होता है, दो बार नहीं होता, साधु एक बार होता है, दो चार बार होता है। भगवान माम एकम शरणम ब्रज, हमारी एक शरण हो जाए, शरण दो चार पांच बार होगा। अगर दो बार शरण होता है तो पहले बार शरण तो रद्द करता है, पहली शरण नहीं हुआ तभी सर होता है, सर क्या हो गए, सर हूं तो भगवान हूं मैं, कि तुम सर हो जाओ, सर हो जाए मैं, हो जाओ मैं तब जो भगवान के ना हो, हम भगवान के हैं, पहले से भगवान के हैं, सदा से भगवान के हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, मोह जो आनंद हो गए। इस वास्ते भगवान के भक्त मस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंद में विभोर रहते हैं। उनको पड़ा हुआ धन मिलता है। मनुष्य कमा करके धनी बढ़ता है और एक ने पढ़ा कमाया धन मिल जाए उसे धनी होते क्या देर लगे क्या जोर है उसको क्या जोर है वो धन कमाया जाए इकट्ठा किया जाए जोर आता है कमाया धन मिल जाए अरे कमाया भाई धन और दी जाए भगवान कमाया हुआ नहीं भगवान तो है मम्मी मानसू ईश्वर अंश जी मविदासी ईश्वर का ही अंश है। अब इस बात को मानने में क्या जो रहा है बताओ कितनी सोरी बात कितनी सुगम बात कितनी बढ़िया बात आज ही आज ही आज ही मेरे पास। अरे भाई नींद खुल गई नींद खुलने पर और जोर क्या करना पड़ेगा आंखों में सब खत्म आंखों की क्या नहीं खत्म। एक आदमी ने एक की शिकायत की तुम्हारी स्त्री ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया बहुत सी बातें कही उसने कहा तुमने ऐसा किया हाँ किया ऐसा किया ऐसा किया क्या फिर ऐसा किया फिर क्या ऐसा किया फिर ऐसा किया फिर नींद खुल गई। जय राम जी सब काम खत्म फिर नींद भूल गई हम क्या किया बताओ अब क्या शिकायत रही पीछे क्या किया क्या किया है क्या पीछे पीछे किया गया मेरी नींद भूल गई आम खोल गई। जय राम जी क्यों भगवान के अब है आँख खुल गया कैसी मौजी बताओ क्या करना पड़ा क्या परिश्रम हुआ आपको क्यों बात ऐसा तुमने किया ऐसा किया हाँ ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया फिर क्या किया ऐसा किया फिर क्या किया ऐसा किया फिर क्या किया फिर आँख खुल गई फिर क्या आँख खुल गई अब कह दो गड़बड़ी गई खुल गई। जय राम जी नो हुआ स्मृति इस बार क्या करीसी बसंत आप जो कहो बस करो बस नए जोत से कहा पे नए जोत से युद्ध नहीं करूंगा अब नहीं कहा कि जोत से ये नहीं कहा नए जोत से कहा युद्ध में तो नए जोत से युद्ध नहीं करूंगा मैं ये नहीं कहा कि युद्ध करूंगा बसंत आपको नहीं करूंगा आप जो कहोगे जो करूंगा हमारे करना कुछ है ही नहीं आपका मैं हूँ मेरे आप हो करना क्या रहा सज्जनो ख्याल तो करो इस मान लो इसमें क्या आपकी बेइज्जती होती है क्या परिश्रम पड़ता है क्या पैसा लगता है क्या कोई विद्या पढ़नी पड़ती है सीधी साधी सर्व बात हम भगवान के हैं भगवान के हम भगवान के हैं भगवान हमारे सुनो सब काम आंख खोल गया आंख कि तुम ऐसा किया ऐसा ऐसा किया ऐसा किया बस ये किया फिर यही किया फिर तो आंख खोल गई अब उस बाकी फिर तो आंख खुल गई न सो मोह स्मृति तत्व साधार अब कृपा से करी से वो संता हो ये बहुत बढ़िया बात है आपके पसंद आए नहीं आए आप जाने पता नहीं अरे सीधी सादी बात सब आंख खुल गई आंख खुलते सबनाशो हो जाव से सुत कुटुंब धन धाम हो सचेत बल देव नीर से जप ईश्वर का नाम मनुष्य तर फिर फिर नहीं होई उम्र सब गल पतर खोई किया शुभ काम नहीं कोई उम्र सभी बातों में खोई खुल गई ओहो हम तो भगवान के भगवान हमारे हम भगवान के भगवान हमारे मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरो न कोई जाके मोहन बट मेरो पति सो ही मेरे तो मेरे धर्म गोपाल में कितनी सुगम कितनी बढ़िया बात है कितनी सोरी इतनी सोरी और क्या हुई इतनी सुगम और क्या बताओ भगवान मेरे है भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ नष्ट हुआ स्मृति सतोष ने गत संदेह अब संदेह कोई दे रहा भगवान का हूँ संदेह किस बात का शंका किस बात की संशय किस बात का शंका क्या बात की ये तो पता लग गया न सोमो स्मृति याद आ गई याद आने पर क्या बाकी रहा हो तो भूल ही नहीं भूल भूल भूल मिटी भूल मिटी भूल मिटी सुन हुआ भूल मिटी सुन हुआ तो आज ये बात अपने हो गई आज भूल हम भगवान के हैं अब भगवान के है ही थे भगवान के बीच में भूल गए थे वो भूल मिट गई बस कृषि वसंत हुआ कृषि वसंत हुआ मौजूद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण